1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen weinig zeggen over de oorsprong van het coronavirus. Uit een inventarisatie van het Witte Huis blijkt dat de meeste van de 18 diensten er niets concreets over kunnen melden. 4 diensten denken dat het virus op natuurlijke wijze van een dier naar een mens is overgesprongen. En 1 dienst denkt dat het mogelijk uit een laboratorium is ontsnapt. Voor president Biden is de onduidelijkheid aanleiding om opnieuw bij China aan te dringen op opening van zaken. Overigens denkt geen enkele Amerikaanse inlichtingendienst dat het coronavirus een moedwillig gemaakt biowapen is. De Amerikaanse staten Mississippi en Louisiana maken zich op voor orkaan Ida. Nu is het nog een tropische storm die vannacht over Cuba raast. Daarna groeit de storm uit tot een orkaan en gaat dan richting de VS. De burgemeester van New Orleans roept bewoners op om een veilige plek te zoeken. Ziekenhuizen sturen patiënten naar huis en maken zich klaar om in lockdown te gaan. Naar verwachting wordt Ida net zo krachtig als Katrina. Die orkaan zorgde 16 jaar geleden voor $120 miljard schade. De moordenaar van Robert Kennedy komt na 53 jaar mogelijk vrij. Na 15 afwijzingen lijkt zijn 16e vrijlatingsverzoek succes te hebben. Kennedy werd in 1968 vermoord toen hij goede kans maakte om, net als zijn eerder vermoorde broer John, president te worden. De dader, een Palestijnse Jordaniër, werd ter dood veroordeeld, wat later werd omgezet in levenslang. De openbaar aanklager heeft geen bezwaar meer tegen vrijlating. En ook de zonen van Kennedy vinden dat de nu 77-jarige moordenaar vrij mag komen. De reclassering gaat erin mee, maar de gouverneur van Californië moet het besluit nog bekrachtigen. Het weer. Vannacht plaatselijk een bui, minima tussen 12 en 15 graden. Overdag bewolking, maar ook af en toe zon. Vooral in het binnenland kan een bui vallen. Aan zee staat een stevige noordenwind en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Miss Paralympics met Roos Oosterbaan. Goedenacht. Het was dag 5 van de Paralympische Spelen. En wie inmiddels een beetje gewend was geraakt aan al die gouden medailles, moest zich een beetje aanpassen. Want het was een wat bescheiden oogst in vergelijking met de afgelopen dagen. Een zilveren en 2 bronzen medailles. Maar het waren wel mooie. Zo won Aleida Noorbruis bij het baanwielrennen zilver. En was het haar mooiste race uit haar carrière, zei ze. En ook meteen haar laatste. Can she bring it home for the Netherlands? Noorbruis is going to cross the line and she's just outside. And it'll be silver for Aleida Noorbruis. Vandaag was alles voor niks. Een medaille zou mooi zijn als ik dat zou halen. Goud is eigenlijk op voorhand al een beetje was al niet mogelijk, was amper mogelijk. Maar dat ik er dan nog zilver uitsleep met zo'n minimaal klein verschil op goud, dat hadden we eigenlijk alleen maar durven hopen. Ja, in de uitzending van Miss Paralympics praat ik een uur met 1 gast. En vandaag is dat Rolf Schrama, oud Paralympisch zeiler. Maar zoals elke nacht gaan we eerst even kijken of het weer lukt verbinding te leggen met Tokio, met Edwin Peek van de NOS. Hoi Edwin. Goeienacht Roos. Hoe gaat deze dag wat jou betreft de boeken in? Ja, als toch ja, niet een gouden dag, een dag vol emotie eigenlijk. En dat komt ook wel door Aleida Noorbruis, wat je net hebt laten horen. Ze heeft zoveel moeten doen om hier te staan. Het is echt niet vanzelfsprekend geweest dat ze überhaupt mee kon doen. Vaatvernauwing in haar been, er alles uitgeperst. Eigenlijk iedere dag, ook in het gewone leven, last van pijn in haar onderbuik. En ja, dan toch dit er proberen uit te stampen, uit te trekken nog uit je sportcarrière. Ik vind het knap. En dan ook nog zilver pakken. Het was, ja, ik vind het heel erg mooi. Is het daarom haar beste race? Want ik dacht best opmerkelijk. Want in Rio won ze nog 2 keer goud. Ja, dat is echt de reden dat dit haar mooiste race is. Ze had 1,5 jaar geleden, stond ze echt op het punt te gaan stoppen. Toen kwam de coronavertraging er nog eens overheen. Moest ze haar carrière nog met 1 jaar verlengen. Want ze wilde het per se. Edwin, we hebben weer even een hapering. Oh, daar ben je weer. Edwin, je viel even weg. Oh, excuus. Ja. Jij vertelde. Ik vertelde over haar. Ja, over haar doorzettingsvermogen. Want ze is echt wel een harde. Wilde per se toch doorgaan. Ondanks dat jaar extra dat ze ervoor op moest brengen. Ja, en de emotie lag er bovenop ook bij haar. En de weg hier naartoe was mooier dan aan zich die zilveren medaille. Dus dat zegt genoeg over Aleida Noorbruis. Maar het is het einde van haar carrière. Na al dat wielrennen en zwemmen vond ik het ook fijn om Rix van der Horst op haar paard Finsley even in actie te zien. Brons won zij. Ze had misschien wel op iets meer gehoopt als wereldkampioen. Ja, ze is inderdaad wereldkampioene. Maar ze heeft ook wel een heel groot gat met de nummer 1, de Deen Jurgensen. 78% scoorde die. Zij 75% verschil met de nummer 2 was wel weer wat klein. En ze is dit jaar wel heel goed in vorm. Dus stiekem had ze inderdaad wel gehoopt op wat meer. Maar ze was toch wel tevreden over haar proef. Heeft geen echt grote fouten gemaakt. Ja, en dan blijft het natuurlijk wel een jury-sport. Dus dan ben je wel afhankelijk van wat de jury ziet. En ze was vooral zelf tevreden. En brons na 3 medailles in Rio de Janeiro. En ze heeft nog 2 kansen. Dus wie weet zit er ook in de Kuur op Muziek wel nog meer in aankomende maandag. Ja, dat gaan we even in de gaten. Hoe warm is het nou bij jou? Het is natuurlijk nog even vroeg, maar hoe warm is het? Het is nu al 29 graden. Ik loop altijd eventjes de straat op voordat ik jou spreek. Of ik ben al onderweg. En dan voel je meteen wel de verzengende hitte. De luchtvochtigheid is ook nog heel hoog. 81% zag ik. En vandaag wordt ook weer 35 graden voorspeld. Kortom, wordt weer een bloedhete dag hier in Rio. En welk effect heeft dat Tokio op de sporters? Of op de wedstrijden? Ja, dat heeft voor de buitensporter natuurlijk groot effect. We hadden het net al even over de dressuurpaarden. Nou, die gaan daar wel goed mee om. En Rix van der Horst heeft bijvoorbeeld baat bij wat warm weer. Maar voor de tennissers is het een no-go. Dan hebben we een hitteprotocol. Boven de 31 graden mag er niet worden gespeeld op de buitenbanen. Wordt er alleen gespeeld in het stadion waar het dak dicht kan. Dus is het wachten, wachten en nog eens wachten. Nou, gisteren werd er pas gespeeld vanaf 7 uur 's avonds, toen de temperatuur net onder de 30 graden kwam. En ook voor vandaag wordt er pas voorspeld dat er pas tegen 5 uur 's middags op de buitenbanen mag worden gespeeld. Okay. Tot slot, we gaan komende dag ook weer veel spannende wedstrijden zien, hè? Waar kijk jij naar uit? Nou, ik ben vooral benieuwd naar Jetse Plat. Dat is de triatleet. Die komt morgenochtend in actie. Eigenlijk als wij elkaar morgen weer spreken, is hij denk ik net gefinished. En moet hij die gouden medaille hebben. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij het... Ja, hij is de gedoodverfde favoriet. Maar hij moet het wel eventjes doen. Er kan altijd iets misgaan. Het is heel warm. Het water is ook 28 graden. Vindt hij helemaal niet zo fijn. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de prestaties van Jetse Plat. En ook Geert Schipper en Margaret Eidema, die ook het water inspringen voor hun triathlon. Oké. Ja, je zei al, morgen spreek ik jou. Dit weekend is er geen Miss Paralympics. Maar ik spreek jou heel graag dinsdagnacht weer. En dan ben ik heel benieuwd wat je ons dan allemaal kan vertellen over Team NL. Dankjewel, Edwin Peek. Graag gedaan. Miss Paralympics. Ja, bij mij in de studio Rolf Schama, oud Paralympisch zeiler, die na zijn topsportcarrière een bijzondere nieuwe weg is ingeslagen. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar eerst welkom, Rolf. Het fijn om jou weer te zien. Na 5 jaar, hè, zeiden we net. Ja. Nou, dankjewel. Ja. 5 jaar alweer. Hè? We zagen elkaar in Rio op de Spelen. Als jij nu weer, we hebben het nu over die sport, als je het nu misschien op tv ook terugkijkt, krijg je hier dan een beetje dat gevoel van toen terug? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja? Ja? Want op dat moment dat je daar bent, beleef je het heel anders. En nu bekijk je het van afstand. En komt het weer helemaal terug eigenlijk. Is dat een goed gevoel? Ja, zeker. Ja? Ja. Welke sporten kijk je dan? Of waar kijk jij, wat volg je een beetje? Zwemmen vind ik interessant. Ik heb zelf ook nog wel op een blauwe maandag wat gezwommen. Helaas niet dat niveau. boccia vind ik leuk. Ja. Yeah. Dus voor de rest alles gewoon globaal. Oh ja. Ja. Zeilen is er niet meer. Nee, dat helaas. Is naar Rio geschrapt. Ja. Wist je dat op het programma nu? Ja, natuurlijk. Want het was eigenlijk een van de mooiste sporten. Ja. Ja. Ja. Waarom is het ook weer zo'n mooie sport? Nou, wat mooi vindt. Is dat bij zeilen geldt de beperking niet. Je ziet veel discussies over beperkingen, hoe je dat kunt meten met elkaar. Bij zeilen was dat veel minder, omdat iedereen heeft dezelfde boot, dezelfde set zeilen. En dat is eigenlijk heel eerlijk. Want je kan alles bij elkaar zetten? Hoe werkt dat dan? Qua handicap? Nee, daar zit wel verschil in. Dus dat is wel een klassificatie. En natuurlijk werd daar ook wel eens over geklaagd dat het, dat het beter kon. Of... Maar in principe is de boot is waar je het mee doet. Binnenin mag je aanpassingen doen. Dus daarmee kun je de beperking die je hebt opheffen of zo goed mogelijk... Maar je bedoelt verder heeft iedereen te maken met een boot en de wind en het water. Daar moet je het mee doen. Dus dat is eigenlijk heel puur. Ja. Ja. Zeil je nog wel eens? Nee. Nee? Nee, helaas. De boot die wij hadden, dat was niet onze boot. Het was van het watersportverbond. Een prachtige boot. Maar eigenlijk is het wedstrijdveld uit elkaar gevallen. Doordat alle sponsoring vervalt. En omdat het geen Paralympische sport meer is. Ja. Dus... verder, ik heb eigenlijk nu gewoon geen tijd. Zeilen is gewoon tijdrovend. En je gaat niet een uur zeilen. Dus het is gewoon nu eventjes over. Maar dat komt later wel weer. Hoor. Ja. Ik mis het wel. Heb je na Rio nooit meer gezeild? Eén keertje. Nog één keer? Ja. Oh ja. Ja. Maar ik zou jij misschien kunnen vertellen waarom jij in die boot zat... of met wie jij in die boot zat... en welke handicapklasse daar dan bij komt kijken... Bij jullie op dat moment? Want jij zat samen met Sandra Nappe in één boot. Ja, klopt. Ja. Sandra had de ziekte van Marfan. Samen kwamen wij precies op het aantal punten wat je nodig hebt. Ik was een 2. En als je een 2, het ging van 1 tot 7. 1 is de meest ernstige beperking. Dat waren mensen die verlamd waren. Nog vrij hoog ook. Ja. En een 2 is eigenlijk ook een behoorlijke beperking. En dat klopt ook wel, want ik kan mijn vingers niet buigen. En dat is voor zeilen natuurlijk wel relevant. En allerlei andere gewrichtsbeperkingen. En Sandra, dat was bij een bemanning. En ik was een stuurman. En Sandra, die kon fysiek weer veel meer. Ja. En samen waren we daarin wel een goed team. Ja. Ja. Wil jij vertellen wat jouw handicap is? Ja, ik heb diastrophic dysplasia. Het is een vorm van dwerggroei. Heel zeldzaam. Ik ken 5 mensen in Nederland. En ik denk ook dat er niet veel meer zijn. Wat ik al zei. Klein, gewrichtproblemen, klompvoeten. Ik heb altijd een beetje een gevecht met de zwaartekracht als het ware. Ik loop in een kronkel. En dat is voor mij allemaal best zwaar. Ja. Ja. Vandaar dat jij hier ook op je fiets door het gebouw bent gekomen. Ja. Op jouw kleine fiets, die je dus ook in Rio nog had. Ja, toen nog oranje, nu zwart. Ja. Dat klopt. Dat is mijn loopfietsje. En dat is precies wat ik nodig heb. Het is echt een kleuterfiets, hè? Ja. Ja. Ik heb hem ooit zien staan in een etalage. Ik dacht, maar dat is precies... dat die is van mij. Ja. €50. Doet het nog steeds. Ik heb de zijwielen eraf gesloopt en mijn vader heeft een trekhaak opgemaakt. Daar ging de koffer altijd aan. En zo reed ik naar Schiphol. En dan konden we reizen waar we naartoe moesten. Dus yeah. Dat is voor mij praktisch. Zullen we even luisteren naar een NOS-reportage... die tijdens de Spelen in Rio met jullie is opgenomen? Ja. Ver weg van dit Olympisch Park in Marina da Gloria wordt er gezeild. Na 4 races staat het Nederlandse duo Sandra Nap en Rolf Schrama op de 8e plaats. Eerder deze week vertelden ze over zichzelf en over hun samenwerking in de boot. Goed letten op de stroming. Die gaat Ronald en Bart meten. Goed letten op de trim, of die goed staat. 2 jaar geleden had ik dat zeker niet gedacht dat we hier zouden staan. Dat je ergens de beste in kunt zijn, ondanks een handicap. Wat je eigenlijk op het water niet merkt. We varen nog maar 2 jaar met elkaar. Dus we hebben een hele grote groei doorgemaakt. Het moet realistisch zijn, het veld is sterk. Maar we maken wel een goede kans om een medaille te pakken. Overloop tandje strakker, zodat je ervoor staat als je het grootste doorhaalt, dat je hem aantrekt. Het gas al helemaal aan. Wie is de baas? Ja, echt voor de ad hoc beslissingen is Rolf dat. Dus hij heeft het roer in handen. Maar ja, als ik niet meewerk aan het afsturen bijvoorbeeld, dan kan hij sturen wat hij wil. Maar als ik de zeilen niet loslaten, gebeurt er ook niets. Omdat ik de stuurman ben, heb ik juist net misschien wat meer dat lef nodig. En zij moet de betrouwbaarheid hebben die zij heeft. Dus zij blijft rustig, zij boeirondingen of wat dan ook. Of als het misgaat, ze blijft altijd koelbloedig. En dat heb ik nodig als stuurman. Rolf is degene die wat meer aanwezig is. Meer te praten en ik ben wat rustiger. Dus zo vullen we elkaar ook hartstikke goed aan. Ja, eigenlijk is het een super goede samenwerking. Kijk, daar komt hij. Kijk, daar komt hij. En laat hem zakken. Probeer voor hem te komen. Ja. Ik moest een beetje lachen om jullie coach en de aanwijzingen. Wat vond jij om dit te horen? Ontzettend leuk. Ja? Ja, ja. Ik was het eigenlijk vergeten, dat hele interview. Het is echt leuk om te horen. Ja. Ja. Weet je nog hoe je je toen voelde? Want het was nog voor de wedstrijden. Je had alle hoop op een medaille zelf. Ja, alle hoop, hè. Ja. Ja, het was... Ik moet zeggen, het laatste jaar eigenlijk was best wel een zwaar jaar. Ik merkte dat... We hadden dat nog nooit meegemaakt, hè. Dus je begint eigenlijk aan zo'n traject vol met enthousiasme en je leert snel. En het ging ook buiten boven verwachting goed. En op een gegeven moment dan vallen er allemaal mensen af uit je eigen team. En blijf je uiteindelijk over als degene die naar Rio mag. Maar dat veranderde natuurlijk wel de zaak. En, waarom veranderde dat de zaak? Nou, omdat als ik het goed kan omschrijven... We hebben altijd in het proces gezeten. Hè? Dus je groeit in het proces. Maar op een gegeven moment gaat het resultaat lonken. En, je bedoelt een medaille? De medaille, ja. En je maakt deel uit van Team NL. Er komen kranten op je af. De druk wordt best groot op je schouders. En dat voelde ik heel erg. En Sandra ook. En de coach denk ik ook. Dus op een gegeven moment dan ga je toch die onbevangenheid... Waar je eigenlijk altijd mee gezeild hebt, het lef. En dat je het leuk vond. Ja, yeah. Dat maakt plaats eigenlijk voor het resultaat. In dat jaar? Ja, maar in die laatste periode natuurlijk het meest. Ja. En dat is achteraf, denk ik, zonde geweest. Want het werd krampachtig, wat gebeurde er dan? Dan ga je krampachtig varen, ja. Ja. Ja. Welke resultaat had, welk effect had dat dan? Nou, we zijn zevende geworden. Ja, dat is heel concreet resultaat. Ja. Ja. Ja, dus dat is... om eerlijk te zijn, we zijn er niet echt aan te pas gekomen in die week. Nee. Ik weet nog wel dat ik jullie ook heel te neergeslagen vond na die wedstrijden. Ja, ja. We waren echt kapot van. Ja. Ja. Want wat was dan waar was je dan precies kapot van? Ja, je had geen medaille, maar ja, was dat het dan? Of was het iets anders? Nou, nee, het is meer dat je hebt natuurlijk al een lange weg afgelegd om daar te komen. En je wilt graag winnen. En als het dan niet lukt, ja, dan is dat echt wel een deceptie. Pas veel later kon ik er anders naar kijken. Maar op dat moment is dat natuurlijk gewoon heel heftig. Dan vergaat je wereld een beetje. Een beetje wel, ja. Ik kan wel doen alsof ik dat allemaal helemaal niet begrijp. Maar ik weet dat heel goed. Ja. Op dat moment is het natuurlijk zo belangrijk dat je haalt waar je voor gekomen bent. Ja. Hoe lang heeft dat geduurd, dat rottige gevoel? Nou, ik denk wel een half jaar. Echt waar? Ja. Echt een half jaar dat ik echt 's nachts gewoon wakker schrok. En dat ik dan begon te malen van... Hey, maar waar is het misgegaan? Wat hadden we anders moeten doen? En het zijn natuurlijk een heleboel dingen die je anders had kunnen doen. Dus dan daar kom je eigenlijk niet uit. Maar je bleef die wedstrijd in je hoofd een half jaar lang in je hoofd hebben. Ja, niet eens zozeer die wedstrijd, maar gewoon ook misschien dat hele gedeelte daarvoor, zeg maar. Die hele periode van die aanloop. En we op een gegeven moment hebben een bootkeuze, weet je wel. Hebben we al de juiste boot meegenomen? Want we voeren altijd in een andere boot. En dat soort dingen ga je dan proberen te achterhalen. Ja, daar is natuurlijk geen begin aan. Nee. Nee. Oh, en je kon dat niet meer een beetje los of het een beetje luchtiger zien of een beetje relativeren? Nee. Ik verviel eigenlijk altijd in de fout die ik vroeger al maakte. En ik ging altijd voor het resultaat. Ik wilde altijd het hoogste resultaat halen. Ja. Maar na dat half jaar begon langzaam bij mij het besef te komen... Ja, Rolf, die weg die jij hebt afgelegd, die is zo waardevol geweest. Je bent zo gegroeid als persoon. En dat was voor mij eigenlijk het moment dat ik dacht, het is goed. Ja. Dit was de reis van mijn leven. Je reis van je leven zelfs? Ja. Ja. Ja. Oh, en wat heeft het je opgeleverd? Of wat voor inzichten heb je daaraan overgehouden? Nou, het heeft ervoor gezorgd dat ik mijn beperking heb omarmd. Dat ik echt op een gegeven moment dacht... Kijk, je moet even in perspectief plaatsen met vroeger. Vroeger ontkende ik mijn beperking. Ik wilde niet een beperking hebben. Ik wilde gewoon zijn en ik deed er alles voor om gewoon te zijn. Pas na een hele lange tijd ben ik pas met het acceptatieproces aan de gang gegaan. En daar hoorde dat sporten ook bij. Ik dacht van ja, maar weet je, Paralympische sport is ook een mogelijkheid. Daarvoor sportte ik nooit, want dan kon ik niet winnen van mijn vrienden. En ik was altijd best wel een streber. Dus ik deed alleen maar dingen waar ik in kon excelleren. En sport behoorde daar niet toe. Maar toen ik mijn beperking begon te accepteren, toen ging er een nieuwe deur open. Dat is Paralympische sport, gehandicapte sport. Maar dat was het begin van je acceptatie in die sport. Maar toen ik eenmaal in die Paralympische sport zat ik alleen nog maar tussen mensen met een beperking. En waar ik vroeger dat niet aan kon zien, hè, ik kon andere mensen met een beperking gewoon niet aanzien, want dat was te confronterend voor mezelf. Waren dat op een gegeven moment tijdens dat zeilen en al die andere sporters die ik heb ontmoet, werd dat mijn nieuwe gewoon. Ja. Yeah. Dus, en toen dacht ik, waarom wilde ik vroeger gewoon zijn? Die mensen om me heen, dat zijn voor mij allemaal helden. En dat was het moment dat ik van accepteren naar omarmen ging. Maar pas een half jaar na je wedstrijd? Nee, die omarming, dat is eigenlijk wat ik aan die periode heb overgehouden. Okay. Dat ik op een gegeven moment dacht van, ja, maar dit leven wat ik nu leid is zo geweldig. Ik leer zoveel en ik groei zoveel. Ik reis de hele wereld over met een boot op het water. Wie had dat ooit kunnen dromen? Dus en dat is gewoon het meest waardevolle wat ik eraan overgehouden heb. Had je dan gewild dat je er misschien op dat moment meer van had kunnen genieten? Achteraf wel, ja. Ja. Ja. Als zie ik nu die beelden, dan zie ik die mensen echt volop genieten. En, in Tokio bedoel je? Ja, in Tokio, ja. En dat hebben wij op dat moment niet echt gehad. Nee. Ja, dat is jammer, ja. Ja. Het is wel grappig wat je zegt, want dat proces van dat je eigenlijk normaal wil zijn. Ja. Want ik heb een podcast gemaakt waar met atleten die nu in Tokio zijn. En een deel daarvan die zegt eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja. Laten we heel eventjes luisteren naar Rix van der Horst. Die heeft vandaag brons gewonnen. We hadden het er net eventjes over. En die heeft ook die strijd gevoeld. Ik had echt zoiets van, ja, ik wil gewoon normaal zijn. Ik wil niet anders zijn. Ik wil gewoon meedoen met de rest. En ik ben niet gehandicapt om het eens. Klinkt misschien raar. Ik had altijd een ander beeld in mijn hoofd. En ik wilde daar niet bij horen, om het zo te zeggen. En welk beeld had je dan? Dat het niet echt sport was. Nu al ga ik naar mijn tweede spelen. Ja, super gaaf natuurlijk. En wel een stukje acceptatie van mijn beperking. En daarin het beste. Door de paardensport, door het paardressuur. Echt door het sporten wel. Yeah. Ja, het is natuurlijk een heel proces en het gaat geleidelijk. Maar ja, daarin heb ik wel gewoon mijn handicap leren accepteren. En zo van, ja, het is niet erg als je in een rolstoel zit. En het is niet erg als het even op een andere manier moet dan anders. Ik denk dat de sport daar zeker in heeft meegeholpen. En de topsport ook? Of de sport? Ja, topsport inderdaad. Uiteindelijk denk ik dat ik er heel erg doorgegroeid ben als persoonlijkheid ook. En dan ook qua zelfvertrouwen. Jeroen, waarom denk jij dat sport toch zoveel invloed heeft op die acceptatie? Wat Rix hier bijvoorbeeld ook vertelt. Nou, ik denk omdat je op dat moment kunt meten aan gelijken, zeg maar. Dus je wil niet met die gelijken, toch? Dat hoor ik haar ook. Ze wilde helemaal niet met die andere waar ze misschien wel gelijk aan was, maar wat ze eigenlijk niet wilde. Nou, op die manier, ja. Nee, dat klopt, ja. Je wilt toch op een of andere manier toch tot een grote groep behoren. Maar dat begint al niet als je jong bent. Je wilt niet een buitenbeentje zijn. Je wilt populair zijn. Je wilt bij de rest horen. En dat zet zich eigenlijk je hele leven voort. Ja. Totdat er een moment komt dat je denkt, waarom wilde ik eigenlijk gewoon zijn? De mensen waar ik het meest tegen opkijk, dat zijn de mensen die hun eigen pad hebben bewandeld. Die juist durfden af te wijken. En dan loop ik hier een beetje te ploeteren om gewoon te zijn. En dat was voor mij zo'n mooi besef. Maar daar heb je dus wel een worsteling voor nodig om dat te zien. Of om dat, we gaan daar zo uitgebreid over doorpraten, hoor. Maar laten we even naar muziek. Want ik vraag al mijn gasten om muziek mee te nemen. Die iets zeggen over zijn of haar heden, verleden en toekomst. Ja. Zullen we met jouw plaat over het verleden beginnen? Ja, dat is goed. Ja. Ja, dat is een hele bijzondere plaat eigenlijk. Toen ik nog heel klein was, ja, dat ben ik nog steeds. Maar toen je jong was. Een klein jongetje was. Ja, toen zong ik altijd heel graag. En dan, als het dan niet zo goed met me ging, of dan putte ik altijd een beetje hoop uit liedjes van Danny de Munk. Er is er één die me heel erg bijgebleven is. En dan samen met mijn moeder zong ik dat. En die wilde ik graag laten horen. Maar op bepaalde momenten? Ja. En wat voor momenten ging het dan niet zo goed met jou? Nou, weet je, als je weer eens bij een dokter was geweest. En ik liep toen heel wat dokters af. Die gaven dan adviezen. die niet altijd heel opbeurend waren. Hè. De artsen zijn vaak wat behoudend van aard, voorzichtig. Ja. Terwijl ik, maar ook vooral mijn ouders, juist wilden kijken van wat kunnen we uit het leven halen. En maak toch wat van je leven. Ja, want wat zeiden die artsen dan bijvoorbeeld? Nou, gewoon dat ik heb een tijdje op het speciaal onderwijs gezeten. Ik vond het daar heel vreselijk om te zijn. Ja. Net als hij, dat je met kinderen met andere beperkingen zit. Dat zijn allemaal dingen, zijn die achteraf nodig geweest? Ja, ik weet het niet. Gewoon fysiek, hè. Ik had natuurlijk ook veel pijn en er was wat gedoe over. Dus dan sleepte Danny de Munk jou er doorheen. Ja. Ja. Ja. Dat weet je ook een beetje in de hand. Dus blijf niet zitten treuren als het ooit eens tegen zit. En denk wat vandaag nog zwart is, is morgen misschien wel wit. Vergeet nu maar je zorgen, je leeft en je bent vrij. Dus laat je hoofd niet hangen en laat jezelf blij. Oh, want lachen maakt je zo blij. Er is zoveel ellende, kijk maar eens om. Zijn ziek, oud of alleen, steek je handen uit je mouwen en ga er tegenaan. Het is toch ook jouw wereld, dus blijf niet buiten staan. Vergeet nu maar je zorgen, je leeft en je bent vrij. Dus Danny de Bunk, vergeet nu maar je zorgen. Miss Paralympics. Rolf Schrama, oud Paralympisch zeiler. We spraken net over de rol van sporten in acceptatie van je handicap. Hoe ben je eigenlijk aan het zeilen geraakt? Nou, ik besefte me opeens van ik moet gaan sporten. Want ik was echt, ik was gewoon niet gezond. Ik was lichamelijk gewoon een beetje verwaarloosd. Ik dacht, ik moet gaan sporten. En ik ga eerst eens kijken welke sporten zijn er eigenlijk allemaal te doen. Ja. Toen ben ik naar een Paralympische talentdag gegaan in Amsterdam. En daar waren alle sporten vertegenwoordigd. En toen nog heel even terugpakken. En toen dacht je al, ik ga dat gewoon aan met andere gehandicapten. Dat wil ik nu wel doen. Ja. Ja. Zo ver was ik wel al in mijn acceptatieproces. Ja. Ja, en toen, nou ja, er waren steentjes, je kon zwemmen, de blade babe stond ergens in de hoek. En toen dacht ik, ja, dat ga ik nooit winnen. Ja, ik zwem een beetje als een golden retriever, dus dat gaat ook niet helemaal. Dus ja, het waren allemaal van die dingen. Even afvinken of afstrepen, hoe zeg je dat? Eigenlijk wel. En toen kwam ik bij een stand, want dat zeilen kon je niet ter plekke doen natuurlijk. En toen sprak ik de zeilcoach. En toen raakte ik in gesprek en ik had eigenlijk helemaal niet... Het was me nooit in me opgekomen dat zeilen een Paralympische sport was. En een week daarna zat ik in een zeilboot in Medemblik om te proberen. Ja. Nou, en toen werd er een vlammetje zeg maar aangestoken. Ik was meteen verkocht eigenlijk. Maar het bijzondere vind ik dat het leven voor jouw topsportcarrière echt een soort 180 graden anders eruit zag. Ja. Ja, klopt. Want wat deed jij toen? Wat deed ik toen? Ja. Nou, veel drinken, roken, de kroeg in. Ja, ik denk vooral maar een beetje ontkennen dat ik die beperking had of zo, weet je wel. Door te drinken en te... Ja, en carrière maken natuurlijk, hè? Want ik was econoom. Ja. En, op de Zuidas? Ja, nou niet op de Zuidas trouwens. Vergelijkbaar in de grachtengordel in Amsterdam. Oh. Ja. Ik had een goede baan, maar... Ja, en ik was daar puur op doorzettingsvermogen gekomen. Vanaf de MAVO helemaal doorgestroomd. Maar pas daar kwam ik er eigenlijk achter wat mijn echte beperking is. En dat ik totaal niet van cijfers hou. Dus ik zat de hele dag met cijfers te werken. 40, 50 uur in de week. En ik liep daar compleet op leeg. Maar hoe was je daar gekomen dan? Waarom had je die weg? Nou, het is eigenlijk, misschien is het ook wel, nou ja, als je jong bent... Dan ga je kijken van wat wil ik eigenlijk later gaan doen. En als je geboren wordt, dan denk je, alle kansen zijn er nog in het leven. Maar langzamerhand kwam ik wel achter, ja, weet je, dingen als met je handen werken en zo, dat gaat niet. Nee. En dan, ja, de omgeving voedt je ook, hè, van misschien moet je het met je kop gaan verdienen. Je bent slim en je bent nog jong, dus je denkt al snel van, oké, 1-1 is 2. Als ik met mijn kop ga verdienen, dan wil ik ook veel verdienen. Want ik wil ook laten zien aan de wereld dat ik het waard ben. Hè? Dus je gaat eigenlijk al compenseren. En dat denk maar voor je handicap bedoel je ook? Ja. Ja. Ja. Kijk, op een gegeven moment had ik een beetje het idee... als jij af en toe achter je rug om wordt uitgelachen... of je hoort ergens van, oh, wat zielig. Dat gebeurde? Ja, dat gebeurt af en toe. Het is niet zo dat het de hele dag gebeurt. Hè? Maar dat zijn wel dingen die als je op die leeftijd bent... Welke leeftijd is dat dan? Ja, 14. Denk ik, zo echt in de puberteit, dan komt dat wel binnen. En het is misschien maar een heel klein krasje. Als het op een gegeven moment wat vaker gebeurt, dan wordt het wel heel veel krasjes. En dan ga je er een beetje voor afsluiten, zeg maar. Een soort mechanisme, dat je het niet hoort. En dan ga je recht op je doelen af. En mijn doel was, nou, als ik nou later rijk ben en een mooie Porsche rijd, dan laat ik wel zien aan de wereld dat ik het waard ben, zeg maar. Ah, want dat stond voor jou gelijk aan... Dat je het waard succes bent. Ja. Ja, geld en macht. En... Ja, eigenlijk wel, ja. Nou denk ik dat heel veel mensen van die leeftijd dat hebben, jongeren. Maar bij mij was dat dus ook zo. En ik was vastberaden om dat te halen. Ja. En toen ik eenmaal een goede baan had... toen besefte ik me pas, wat heb ik eigenlijk gedaan? Hè, waarom heb ik deze keuze gemaakt? En waarom leef ik eigenlijk naar andermans succes? En toen ik eenmaal... En me echt besefte dat ik die beperking had. Dat ik die nog nooit had geaccepteerd. Toen dacht ik, je moet daar wat mee gaan doen, man. En was er dan één moment dat je dat in één keer hitte? Dat klinkt een beetje stom, dat het in één keer binnenkwam. Er zijn wel een paar momenten geweest eigenlijk. Maar één daarvan was eigenlijk toen ik nog heel klein was. Toen zette mijn moeder me altijd in de raamkozijn. En dan kon ik naar buiten kijken. En dan verlangde ik heel erg naar die buitenwereld. En mijn moeder die zag dat ook. En ik was beperkt doordat ik nooit zou kunnen lopen. Maar op een gegeven moment stond ik op. En begon ik me een weg in het leven te banen. En, letterlijk, ja. Ja. Maar toen ik jaren later dus in die grachtengordel zat... keek ik ook heel vaak naar buiten. En weer verlangend naar die buitenwereld. En op een of andere manier zette me dat aan denken. Ik denk, ja, maar vroeger was ik beperkt doordat ik nooit zou kunnen lopen... Maar nu ben ik eigenlijk beperkt door mijn eigen overtuigingen van wat succes is. En dat was eigenlijk zo'n moment dat ik dacht, ja, maar Rolf, je moet hier niet mee doorgaan. Maar wel heftig, toch? Want je hele leven was daar omheen misschien gebouwd. Ja, ja, klopt. Je, dat is best moeilijk, hè? En ik heb mijn baan opgezegd. En dat is natuurlijk... Je hebt daar heel veel tijd in geïnvesteerd en heel hard voor geleerd om daar te komen. Dus dat is best wel een stap. En ik weet nog het moment dat ik naar mijn auto toe liep. Die stond niet ver. Je Porsche? Of had je... Nee, nog lang niet, joh. Het was eigenlijk allemaal... Het was nog allemaal... Oké, in opbouw. Ja, het is een beetje schijn van kijk mij nou. Oh, ja. Maar er stond gewoon nog een oud koekblik. En ik liep er naartoe. En ik voelde me bij elke stap die ik deed, voelde ik me krimpen. En tegen de tijd dat ik bij mijn auto was, stapte ik voor het eerst in de auto als een kleine man. Oh ja? En ik ging naar huis. En ik ging voor het eerst voor de spiegel staan. Echt letterlijk en figuurlijk om te kijken naar mezelf. Naar de beperkingen die ik heb. En dat kwam heel hard binnen. Want het is misschien raar, maar als je je eigen stem hoort op een bandje. Dan denk je, ben ik dat? Hmm. Nou, dat had ik in de spiegel. Oh ja? Je herkende jezelf niet? Nee. Ik denk, dat ben ik dus. En waarom heb ik dat altijd ontkend? Want die beperking die zou ik centraal moeten stellen. Maar het was wel letterlijk dat je dan misschien ook niet daarvoor in de spiegel keek om te zien hoe je eruit zag? Klopt. Als ik langs een etalage eruit liep en de weerspiegeling zag van mezelf, dan keek ik gewoon de andere kant op. Oh ja? Ja. Dat kon ik gewoon niet aanzien eigenlijk. Ja. En toen zag je jezelf? Ja, toen zag ik mezelf voor het eerst misschien. Ja. En wat zag je toen? Ja, dat viel me nog wel tegen. Ja, toen dacht ik, dat is toch wel een behoorlijke beperking die je hebt. En ik voelde de pijn opeens, weet je wel, in mijn knieën. En ik besefte me, dit moet echt anders. Ja. Nou. En wat heb je toen gedaan? Nou, ik heb als eerste het woord Lilliputter ingetypt in Google. En dat klinkt misschien heel raar, maar dat was voor mij een hele grote stap. Want daarmee... bevestigde ik eigenlijk wat anderen zagen. En dan kwam ik erachter dat kleine mensen elkaar ook opzoeken. En dat er een conventie was in Seattle. En daar ben ik naartoe gegaan. En daar zag ik voor het eerst in mijn leven kleine mensen. Voor het eerst van je leven kleine mensen? Ja, ik had er nog nooit een gezien. Ik had het zorgvuldig vermeden. Al zag ik er een in een ooghoek, want ze zijn er natuurlijk wel. Dan keek ik vlug de andere kant op. Want ik kon dat moeilijk verdragen. Ja. En nu kwam ik op een conventie met 3000 kleine mensen. Hoe was dat? Nou, het eerste wat ik dacht toen ik binnenkwam was... Oh, wat zijn ze klein. Weet je, zullen ze wel een baan hebben? Zullen ze wel een beetje kunnen meekomen in de maatschappij? Ik had medelijden met ze. Maar toch was je erheen gegaan? Ja, want ik moest dat. Ik moest met ze praten. Ik moest lotgenoten spreken voor mijn gevoel. Omdat? Ja, omdat ik dacht, daar begint het. Daar begint mijn acceptatie. En toen ik 's avonds op de hotelkamer zat, toen realiseerde ik me... Ik heb allemaal vooroordelen over kleine mensen. Maar dat zegt iets over mijn zelfbeeld. Dat was eigenlijk heel bevrijdend. Dat ik dat moment... Dat ik dacht, maar Rolf, je moet hier doorheen. En die conventie duurde een week. Maar en wat was het bevrijdende er dan precies aan? Nou, dat ik erachter kwam dat ik... dat ik toch wel echt wel misschien wel een beetje medelijden met mezelf had. En dat ik vooroordelen had over mijn eigen groep. En ik vond het altijd heel naar als mensen vooroordelen over mij hadden. Ja, want als je een beperking hebt, dan schatten mensen je niet altijd helemaal op waarde. Dus, en daar had ik een bloedhekel aan. Dat ik dacht van, dan kreeg ik opmerkingen van... Oh, wat knap dat jij ook werkt. En dacht ik, je moest eens weten, man. Ik heb een goede baan en ik draai gewoon volledig mee. En waarom vind jij dat knap? Dan stel je jezelf boven mij. Maar nu deed ik eigenlijk hetzelfde. Ja. Bij kleine mensen. En dat vond ik bijzonder. Maar je bent daar een week... Ja, ik ben een week geweest. Ik heb allerlei mensen gesproken. En langzaam kwam ik erachter dat het allemaal ook maar gewoon mensen zijn. Die stuk voor stuk ergens anders op de wereld waren opgegroeid tussen de grote mensen. Ja. En ik heb de prachtigste mensen ontmoet. En dat was het startschot en het vliegwiel van mijn acceptatie. Ja. Ja. Wel mooi, hè? Ja. Heb je het dan ook over andere onderwerpen dan met mensen die... niet tot die groep behoren? Ja, natuurlijk, ja. Wat voor dingen zijn dat dan bijvoorbeeld? Ja, praktische zaken. Acceptatiedingen, want ik, eigenlijk hebben wij allemaal afzonderlijk zo'n traject doorlopen. Zo'n acceptatietraject. En ik was misschien de laatste die ermee aan de slag was gegaan. Oh, je was een beetje beginneling. Ja. Ja. Weet je wat het is? Ik zeg al, ik wijd het soms een beetje aan mijn doorzettingsvermogen. Als je een doorzetter bent, en dat, ik denk dat ik dat best van mezelf kan zeggen, dan als je dan op de verkeerde weg doorzet, dan kom je op een hele rare plek terecht. Ja. En dat was mij gebeurd. En dan moet je heel ver terug. Ja. Ja. Ja. En dat deed ik daar. Dat deed je daar. Ja. Ja. Zullen we naar jouw plaats over het heden gaan luisteren? Ja. Weet je nog welke je hebt verzonnen, gekozen? Ed Sheeran. Ja. Ja. Waarom? Ja, ik ben vlak na Paralympische Spelen ben ik getrouwd met mijn grote liefde. En toen hebben we dit nummer gedraaid. En dat refereert eigenlijk aan de tijd dat ik haar net had ontmoet. En ik was in Miami op dat moment. En dat, dat nummer was toen stond in de hitparade en het werd heel veel gedraaid. En de eerste zin is eigenlijk when your legs don't work like they used to before. En we hebben het er vaak over gehad met z'n tweeën. Dat mijn lichaam gaat ook achteruit. En, maar onze liefde is onvoorwaardelijk. Dus dat liedje heeft een bijzondere plek voor ons. Mooi. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of a thousand stars, place your head. My hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Miss Paralympics. Rolf Schrama is mijn gast, oud-Paralympisch zeiler. We hadden het net over jouw vrouw of over jullie bruiloft. Waar heb je haar ontmoet, als ik zo impertinent de vraag mag stellen? Ja, op internet. Oh ja? Ja. Hoe is dat gegaan? Nou, heel bijzonder. Ja. Ja. Ja. Ja, hoe is dat gegaan? Ja, nee... Was jij onzeker toen over, vindt ze mij wel leuk op basis van mijn foto? Of nee, ik weet niet hoe dat gaat. Maar... Ja, weet je, we hadden het net over dat omarmen van jezelf. En dat was eigenlijk het moment dat ik echt mezelf omarmde. Dat ik het lef kreeg om haar een berichtje te sturen. Want daarvoor vond ik het allemaal hartstikke spannend. Want dan was ik bang voor dat ik afgewezen werd. Of... Maar nu was ik zo zelfverzekerd geworden. Ik was weer vol zelfvertrouwen ging ik het leven in. Je kon ook gewoon goed in de spiegel kijken inmiddels. Ja. En ik dacht, dit is wie ik ben. Ik mag trots zijn op wie ik ben. En op een of andere manier kwam ik haar tegen. En ik heb haar een berichtje gestuurd. Nou, zo is dat eigenlijk begonnen. Ja. Ik heb vrij snel verteld over dat ik wat kleiner ben. En toen heeft ze met zo'n rolmaat voor de borstkas gekeken. Hoe groot is dat dan eigenlijk? Oh, ja. Ja. Dus heel mooi. Zullen we even naar haar luisteren? We hebben een fragment van haar uit het programma De Reunie uit 2018. Hij ziet mogelijkheden en oplossingen waar ik niet eens over nadenk. En dat vind ik echt het meest mooie. Ja. Leuk. Oeh, moppie. Ja. Sorry hoor. Ja. Zij is wel super gelukkig en ze is super blij. Ja. Hoe lief. Wauw. Ja. Ja, prachtig. Ja, toch? Mijn grote liefde. Ja. Ja. Jullie hebben twee kindjes inmiddels. Twee kindjes, ja. Ja. Ja. Ik vroeg me, toen mijn kind twee was, dat vond ik al best wel vroeg. Toen zei hij, mama kan niet lopen met voetjes. En ik wel, en papa ook. Ja. Hoe is dat bij jouw kinderen? Confronteren die jou met jouw handicap? Ja, zeker, ja. Ja. De oudste in ieder geval wel, want die is nu bijna vier. Dingen als... en dan zeg ik altijd, koffie is voor grote mensen. En dan zegt hij, oh ja, voor grote mensen en voor kleine papa's. Ja. Dus dat soort humoristische dingen. En hij houdt er rekening mee natuurlijk. Hij is natuurlijk ook heel ondeugend, maar dat soort dingen. Ja. Is dat nog iets waar jij je dan misschien nog op een andere manier kijkt? Of misschien zorgen over maakt? Dat je dan denkt, voorheen was je natuurlijk verantwoordelijk vooral voor jezelf. Ja. Nu heb je ook nog twee kindjes om voor te zorgen. Speelt die handicap daar dan nog een rol? Nee, op zich niet hoor. Ik ben er heel nuchter in. Wat ik lastig zou vinden is als ze... Nou, dat is het enige waar ik me soms wel eens zorgen over maak. Is dat ze... kind gaan benaderen dat hij een gehandicapte vader heeft of een kleine vader of zoiets. En dat wil je eigenlijk je kind niet aandoen. Ja, dat herken ik wel. Ja, je kan het zelf wel hebben. Maar een kind is zo puur en andere kinderen zijn dus ook puur. Dus die reageren soms ook. Maar ik merk nu al, als ik hem naar het schoolplein breng, al die kinderen hebben hem al lang een keer gezien en die kijken niet eens meer op of om. Het bent dus, ook alweer. Ja, het is altijd de eerste indruk van mensen waar ik dan mee te maken krijg. Maar de tweede indruk is alweer helemaal afgezwakt. En vind je dat dan ook ergens ook wel een soort goed? Dat je denkt, het is ook goed dat die diversiteit toch op dat vlak ook zichtbaar is meteen al bij kinderen. Zeker, ja. Ja. Dat promote ik natuurlijk. Dat promote je. Ja. Ja. Je bent naar je topsportcarrière toch weer in het bedrijfsleven geraakt, hè? Ja. Ik zeilen hield op te bestaan. En ik dacht, wat ga ik met de rest van mijn leven doen? Ja, best een klein vraagje. Ja. En maar wat ik geleerd had in die periode is dat je afwijking is eigenlijk ook je grote kracht. En ik dacht, die moet ik blijven gebruiken. En wat ik net al vertelde, als mensen dan zeiden, Oh, wat knap dat jij ook werkt. Of dat soort dingen. Dan dacht ik, ja, dat hebben heel veel mensen met een beperking. Die lopen daar vaker tegenaan. En ik ken het bedrijfsleven natuurlijk. Dat had ik al meegemaakt. Ik dacht, hoe mooi zou het zijn als ik het bedrijfsleven kan veranderen. En als ik daar nou die rol in inneem. Zo ben ik eigenlijk teruggegaan in de financiële wereld. Je bent echt weer teruggegaan in die wereld? Ja. Oh ja, maar niet meer met cijfers, maar met mensen. En nu, nu werk ik bij een vermogensbeheerder op de Zuidas. En zoek ik talenten met een arbeidsbeperking. Ja. Ja, oftewel mensen met allerlei uitzonderlijke talenten. Ja. Maar zoals wat dan bijvoorbeeld? Talenten of de beperkingen? Nou ja, kies maar. Ja. Ja, nee, dat is heel divers. Ik probeer gewoon echt te kijken naar wat kan iemand. En vooral niet naar de beperking. Ik vraag ook aan iemand, wat heb jij nodig om bij ons te kunnen werken? Nou, en inmiddels hebben we een aantal mensen aangenomen. En dat is natuurlijk geweldig. Ik vind het mooi. En is daar animo voor vanuit beide kanten? Ja, zeker, zeker. Bedrijven beseffen zich ook steeds meer dat diversiteit belangrijk is. En ook de mensen met een beperking willen natuurlijk graag aan werk en aan het werk. En er staan nog te veel mensen langs de zijlijn onterecht. Hey, als je een beperking hebt, dan zijn de kansen die je hebt zijn afhankelijk van de deuren die er open gaan. En van de 100 deuren gaan er voor heel veel mensen met een beperking maar 50 open. Ja. En ik wil dat ze alle 100 open gaan. Want dan krijg je iemand op de juiste plek. En als je iemand met een beperking op de juiste plek zet, dan valt de beperking weg. Want ik kan me voorstellen als werkgever dat je dan net je iemand een handicap, die is misschien vaker ziek of die heeft meer aanpassingen nodig. Of die kan misschien niet alles wat iemand die geen beperking heeft wel kan. Ja, daar kan je bang voor zijn. Maar ik durf het tegendeel te beweren. Ja. Mensen met een beperking hebben uitzonderlijke kwaliteiten. Veel meer doorzettingsvermogen, aanpassingsvermogen. Willen vaak ook heel graag. Dus die zullen zich niet zo heel snel ziek melden. En laten we eerlijk zijn. Hoeveel mensen zonder beperking zijn er wel niet die in scheiding liggen. Die amper kunnen presteren. Of op allerlei vlakken ook onderpresteren. Dus daar zijn we altijd wel heel bang voor. Ja. Maar ik geloof er helemaal niet in. Bovendien, ik vind het een recht van mensen om te kunnen groeien. Dat vind ik belangrijk. En je kunt niet mensen wegzetten zo van, nou, jij telt niet mee. Je hebt een krasje en je moet maar wel. Precies. Ja. Dus de cirkel is weer een beetje rond. Je bent weer terug, maar met een nieuw doel. Klopt. Wat bij jou hoort en past. Ja, dat is mijn grote missie. Ja, ja. Mooi. Ja. Ik zei al dat we door het uur heen zouden vliegen. Dat is ook een beetje gebeurd, zou ik zeggen. Ik vraag elke gast aan het eind van de uitzending altijd eventjes welk moment in de geschiedenis van de Paralympische Spelen naar welk moment niet mag missen. Het Paralympisch Audiomuseum. Schitterend gedaan door Esther Vergeer. Ze doet het opnieuw. Malu van Rijn, the queen of the track. Marvelous again. Jetse plat en hij doet het rustig aan. Er staat helemaal niemand anders op de foto, want hij had een enorme voorsprong op nummer 2. Miriam Nicole Pepper in lane 4 is now into the lead. She's one full stroke for the finish and she takes goal. Ja, Rolf, welk fragment zet jij in het museum? Oh, dan gaat het om de sport boccia. Ja, dat verraste mij. Want daar er is altijd wel een beetje een soort scepsis rondom, hè? Ja. Het is een soort jeu de boule. Ja. Voor mensen die heel spastisch zijn. Ja. Vind ik dat goed? Ja, ik weet niet of de criterium spastisch is. Maar die een behoorlijke beperking hebben, hoor. Ja. Ja. Ja. Ik vind het ten eerste een beetje onderbelichte sport. In het hele spectrum. Dus die verdient gewoon wat meer aandacht. Want dat verdient het? Ja. Yeah. Ja, en het is... je moet je een beetje... Dat lijkt inderdaad op jeu de boule. Maar de mensen hebben een behoorlijke beperking. Hè. Sommigen proberen de bal... Kunnen ze wel gooien. Maar sommigen die doen dat door een soort van rail. Yeah. Die ze dan richten. Yeah. Het is een tactische sport. Het is bijna een soort van schaken. Wat je doet. We kunnen even luisteren meteen daarnaar. Het is een Paralympische balsport. Een mixsport. Het valt een beetje in de familie sporten zoals jeu de boule of petanque. De bedoeling is dat je dicht bij de witte bal komt. Maar vaak ligt er iets in de weg van de tegenstander. Nou, dan probeer je dat weg te spelen. Of je kan je eigen bal doorspelen. Dus uiteindelijk gaat het erom hoe kom je daar dichterbij en hoe zorg je dat je tegenstander geblokkeerd ligt, zodat hij er niet meer bij kan. Maar als je spieren stijf zijn en niet helemaal doen wat jij wil, dan is het wel heel moeilijk om het goed te doen. 4 jaar geleden deden we niet mee aan het boccia-toernooi. Maar in Rio heeft Nederland 3 spelers die gaan voor de medailles. Daniel Perez, Judith Bulthuis en Bernd Meins. Ja, sowieso zijn er heel weinig mensen in Nederland die het spelen. Dus ja, onbekend maakt onbemind. Ik weet ook niet zo goed hoe dat precies komt. Nou, we zetten hem erbij. Dit was boccia-speler Judith Bulthuis die we hoorden met bondscoach Joep Pelser. In Tokio doet maar 1 boccia-speler mee, hè? Ja, Daniel Perez. Ja. Ga je naar hem kijken? Ja, volgens mij moet hij morgen. Nou, hij moet zo meteen. Zo meteen, ja. Om 4:10. Dat is waar, een paar uur geleden was het nog morgen. Precies, ja. Het is een beetje gek met die tijden. Jij gaat hem volgen. Ja, zeker. Ja. Tot slot gaan we luisteren naar jouw plaat over de toekomst. Ja. Welke is dat? Ja, dat is een nummer van Harry Jekkers. En ik ben... die draag ik op met mijn ouders. Want die hebben altijd in me geloofd. En alles wat ik deed... steunen ze mij. En ik heb soms best rare beslissingen genomen. Hè? Wat ik zei, een carrière switch. En ik kan me voorstellen dat dat voor ouders best wel lastig is. Ja. Yeah. Maar deze plaat zegt daar iets over. Mooie geluisterd. Dankjewel Rolf. Vond het hartstikke leuk om jou weer te spreken. Dankjewel. Ik vond het ook super. Dank je. Toen ik klein was, ging ik naar zee. Alleen, mijn grote broer mocht mee. En de goudvis. En mijn oma. Want die had een zwemdiploma. En mijn vader zei, goeie vaart. En mijn moeder zei, goeie vaart. Harry, stuur je wel. Kerstenkaart. Toen ik klein was, werd ik piloot. Net als de buurman, en die was dood. Sorry, maar zijn vliegpak hing nog in de kast. Ik heb die pet al 1000 keer gepast. En mijn moeder zei, goeie vlucht. En mijn vader zei, goeie vlucht. Harry, schrijf wel je naam als afscheid in de lucht. En ik weet nu dat ik groot ben en natuurlijk geen piloot ben en ook geen zeeman ben geworden. Dat je moet vliegen in je dromen om later van de grond te komen. Hey, misschien had ik hier nooit gestaan als ik toen niet van mijn ouders naar de zee toe had mogen gaan. Als ik toen niet met mijn goudvis naar de zee toe was gegaan. Toen ik klein was, werd ik astronaut. Ik had mijn Sputnik zelf gebouwd. En er zou in alle kranten staan. Harry Jekkers als eerste op de maan. En mijn vader zei, hey, dat lukt Harry, goeie reis. En mijn moeder zei, goeie reis, Harry, vergeet je niet. Die maansteen als bewijs. En ik weet nu dat ik groot ben, geen zeeman. NPO Radio 1.